من با دی تلاوی کدا پا کلا رضاوی ستا میڑانا با یادیگی ستا شملا با سر بلاوی که ایزرونا و چودیگی ستا خبر بروشتیاوی حل تسر نپاتی کیگی چه نرا چه نرای تکبیر نراوی حل تسر نپاتی کیگی چه نرای تکبیر نراوی لکشگی با دوڑیگی کتا کتی هزار هاوی او ننگیلی پا ورست نزی کاوی غرونا کدریاوی دا تاریخ دا مسلمان ده چه جنڈا بای پا دنیاوی ورست کیگی نالا غیرو کاملتوی کتنهاوی تل بایو موٹی اسیگی چه پزرنو کی صفاوی دا قرآن کنون دا پارا نا پزان نا پا دنیاوی محلو نایوی پریشی پا سنگر و پا سهراوی بل مقصد زڑکی نوی خلائلائی مدعاوی پا دنیا کی چکر وک خایستا بے اکباوی دا افغان مقصد حاصل دے دا افغان مقصد حاصل دے کارزا دا پا کلاوی میڑانی کلا خڑیگی چه بیرو یا بیریاوی میڑانی کلا خڑیگی چه بیرو یا بیریاوی بس یو گام دا در تپاتے بس یو گام دا در تپاتے پا قبل با دی جنڈاوی حیمتونا دی ظلمی کا نشانا با دی رساوی او زان زنی لازان کڑاورکا زان زنی لازان کڑاورکا چه تڑلی دی ملیاوی دا حکیم اقبال خبرا لکستر گا براناوی چه پتا که خوشالیوی خوشالی با پاسیاوی چه پتا که فساد راشی ٹول جہان با پاغوغاوی تل آبادو سے افغانا کاغیار میں پری خفاوی شا جنگڑا دے آبادا دا آیت با دا دعاوی پیغلو کی خکلاگانی او تنکی منی قتلیگی وطن دی گل پرستو یو مقتل دی تو رشپو دی اوز شاغلی نورالحبیب نثار تا خواست که امچراش او تاسو تا خپل غزل واوروی سلام علیکم یو فتار دا تر خاور لانده کشوی خاور نشوی تر خاور لاندې کشوی خاور نشوی د روس وژلیو د زړه تاندې هیلې ځکه دستور مو دی په وینو لمانځو وینو کې رغښتې لاندې باندې هیلې یو غزل مطلب دا بلا څوک وایي چې کال نوی شو دا بلا څوک وایي چې کال نوی شو دا خو د ساندو سور او تال نوی شو زړه کې مې غلې څړیکې وپارېدې زړه کې مې غلې څړیکې وپارېدې که د زاړه اشنا مې خیال نوی شو نوره د هغسې زړه په زړه نوره د هغسې زړه په زړه بس د ثواب په نوم وبال نوی شو وړم به نثاره څه که زما یې شړۍ وشلوله څه که زما یې شړۍ وشلوله د دنو کومه دی چې شال نوی شو او وړم به نثاره لغلی مبرې وړم به نثاره لغلی مبرې بیا مې له تورې سره ډال نوی شو دا مې په تن ورونه بل دي د وطن غېږه کې دا مې په تن ورونه بل دي د وطن غېږه کې که پروت یم سوځم د ناړامه زنکدن غېږه کې او د خواریکښو مخکښانو ګوره څه ونه کړه د خواریکښو مخکښانو ګوره څه ونه کړه د خواریکښو د خواریو د خوتن غېږه کې د سرې سیلۍ له وجې نن هغه مسکا هېره ده د سرې سیلۍ له وجې نن هغه مسکا هېره ده له ګلالیو ګلغوټیو د ګلشن غېږه کې او مومن ملت مو بیا د وخت د اهریمن مخې ته مومن ملت مو بیا د وخت د اهریمن مخې ته سر په تلي کې دی نیولی او کفن غېږه کې مومن ملت مو بیا د وخت د اهریمن مخې ته سر په تلي کې دی نیولی او کفن غېږه کې او نارې سوری مې په دنیا کې غلبلې جوړوي نارې سوری مې په دنیا کې غلبلې جوړوي غلي جذبې راخوځوي د اهریمن غېږه کې او خدای به هغه ګلونه بیا له سره وټوکوي خدای به هغه ګلونه بیا له سره وټوکوي د چا له لاسه چې شومړاوي د چمن غیږه کې. او وروستۍ مقطعه ده: ګوندې په مړینه د میراتې هیلې ونازوي، ګوندې په مړینه د میراتې هیلې ونازوي، وروستۍ سلګۍ نثاره وکړه د وطن غیږه وسره. راشه شراب دی غیرت نوش کړه غیرتی افغانه، چې تر قیامت دین شباندې مدهوش پاتې شي. خو ښاغلی شیرشاه ترخوی صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوروي. د ورونو غوښتنه دا ده چې فقط یو غزل کفایت کوي او د دې لپاره چې ټولو ته وار ورسېږي. دا پابندي په ما ولګېده. خادم بابا ویلي دي چې نه کلونه د غلام په غلامۍ کې، نه سات د آزادۍ که زنکده نه وي. د دغه تاثر د لاندې چې خبر وي په نعمت د آزادۍ، چې خبر وي په نعمت د آزادۍ هغوی تل کړي، چې خبر وي په نعمت د آزادۍ هغې تل کړي حمایت د آزادۍ، سر او مال په بها کې ورته هیڅ وي، سر او مال په بها کې ورته هیڅ وي، چې پوهیږي په قیمت د آزادۍ او تشخص په نړۍ کې برقرار وي، تشخص په نړۍ کې برقرار وي، چې لري زیب و زینت د آزادۍ او چې حصول یې افغانان مجاهدین کړي، چوصول افغانان مجاهدین کړي، ور معلوم دی حقیقت د آزادۍ او د پښتون پتړ موینه کې تل اوسي، د پښتون پتړ موینه کې تل اوسي یو جذبه او حرارت د آزادۍ، د پښتون پتړ موینه کې تل اوسي یو جذبه او حرارت د آزادۍ، خپلواکي وي پکې تل، خپلواکۍ کې خپلواکي وي پکې بل ته محتاج نه وي، خپلواکي وي پکې بل ته محتاج نه وي، او دا د څومره لوړ عظمت د آزادۍ. والسلام. د پښتون په تړمه وینه کې تل اوسي یوه جذبه او حرارت د آزادۍ. اوس ښاغلي امان الله ساهو ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مشرانو، له تیرو لسو کلونو څخه هر کال په دې امید په موږ تیر شو چې دا پسرلی به په خپل وطن کې لمانځو، خو متاسفانه سږ کال بیا هم اوس پسرلی دی او بیا هم په مهاجرت کې په موږ تیریږي. نو زما یو زوړ نظم دی چې عنوان دی د پردیسۍ پسرلی، هغه به تاسو ته واورم. لکه چې تورې وریځې په آسمانونو ګرځي، لکه وږمې د بهار چې په ډاګونو ګرځي، یا ترهېدلی غرڅه په غرو رغونو ګرځي، که دلته راشي بهار زه به یې څه کړمه چې ډېر لرې لرې ورنا په وطنونو ګرځم، که دلته راوړي بهار چمن چمن ګلونه، څانګې غوټۍ وسپړي شي ټول وطن ګلونه، آسمان راووروي لمن لمن ګلونه، زه د خونی سمندر د غورځنګو د لاسه لکه مجبوره څپه په ساحلونو ګرځم. ملګرو څه به یې کړم که دلته راشي بهار، سود به مې څه پرې وشي که ټول زما شي بهار، مگر دې سوي زړله مې مسیحا شي بهار، یو خوب خیال دی راته نور به یې څه وګڼم، په تیرو ورځو شپو کې په ړنګو پلونو ګرځم، چې به لبامو دره لاله راوټوکېدل، چې د آسمان ستوري به ښکته راوورېدل، چې په ابدان به غاټول شونډو کې ومسېدل، څومره ښایسته و درېغه هغه زما پسرلی، نن ورنه لرې ډک زړه له حسرتونو ګرځم. بهار ستا ګلونو ته زه کتلی نشم، ستا په راتلو بهاره خوشحالېدلی نشم، ستا د راتګ هرکلی تا ته ویلی نشم، چې مې تر سترګو سترګو ستا د هر ګل په لیدو لکه چې فلک دومه او په قبرونو ګرځم. بهاره مه راځه ته وخت د ګلونو نه دی، لا خو بهېږي وینې وخت د رنګونو نه دی، زړګی مې مه پسخوه د هوسونو نه دی، اوس به نو څه وکړم ستا د ښایست ننداره چې لکه څړیکه همیش په پرهرونو ګرځم پرېږدئ چې وژاړمه لکه ډیوه د مزار پرېږدئ چې توی کړم اوښکې لکه وریځ د بهار نشته ملګرو نشته هیڅ ځای سکون او قرار اوښکې په مځکه خېدي شاید سکون ومومي زه به ترې لرې ساحو په هېوادونو ګرځم ورسره اوس له ښاغلي محمد نذیر بشاره صاحب نه خواست کوم چې تشریف راوړي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي نشته دلی دی اوس محترم عصمت قانع صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو ته خپل کلام واوري زمایر نیمګړی غزل به پخ کړي چې په غم می غموي غم دې په ځان شي چې په غم می غموي غم دې په ځان شي چې وطن می ورانوي وطن دې وران شي چې زما د کور لمبو ته وسیږي چې زما د کور لمبو ته وسیږي د رقیب کور دې همداسې په سوران شي چې سرخان رانه بعد جوړ نه ور پښیمان سو باوریم هندکی به هم پښیمان سي او که یې دا ځلي پایشت پر دنیا بیا موند ګمان مه کړه چې به بیا محو افغان شي او زه د ژوند په مینه پایم ژوند پرست یم زه د ژوند په مینه پایم ژوند پرست یم ځنکدن کې هم مسکی راته جانان شي چې د ژوند په زړو چیغو باندې روږ دی خدا د یاره چې قانع به غزل خوان شي واړي یاران رانه غزل غزل به څه لیکمه بل دي ورونه په کابل غزل به څه لیکمه دا د رحمت شاه رحمت یو شعر دی اوس د ښاغلي الحاج شهرت ننګیال صاحب نه هیله کوم چې راشي او تاسو ته خپل خوږ غزل واوروي بسم الله الرحمن الرحیم دا غزل ما ترخوی صاحب شعر باندې لیکلی و قلمه اور شه سره لمبه شه چې غزل ولیکم د زړه په وینو مې غوپه شه چې غزل ولیکم د وخت مغل ته چې د سر د خطر ګواښ وګرځي د تورو تورې ښه تېره شه چې غزل ولیکم چې د ویده احساس په کور یې زلزله ګډه شي د حق جلوه د عشق نغمه شه چې غزل ولیکم او ځان نواتې د وحدت ځولۍ پرې وګرځوه ځان نواتې د وحدت ځولۍ پرې وګرځوه په اشنایانو مې جرګه شه چې غزل ولیکم د ازادۍ مشال د وینو تیل لږ نور هم غواړي زما د سرو وینو ډیوه شه چې غزل ولیکم او چې هنګامه د خپلواکۍ په تویدو ګرمه کړي وینې لږ نوره هم توده شه چې غزل ولیکم د شهیدانو ارمانونه ګوره ونزمولي زغم شه ثبات شه حوصله شه چې غزل ولیکم او زه یم راغلی د دردونو د ټکور په اسره ته مې د ژوبل زړه آینه شه چې غزل ولیکم او ما دې خوړلي د رڼا په تکل تل ټکرې زما د ستړي ژوند دمه شه چې غزل ولیکم او چې د افغان په ننګ تړلې د ننګ توره وه چې د افغان په ننګ تړلې د ننګ توره وه د خوشحال خان د ننګ شمله شه چې غزل ولیکم او د وخت په پیر کې خاطره د شیر سرخ ژوندۍ کړه داسې یوه بله حادثه شه چې غزل ولیکم او د ترخوي غزل وایه د برچم حالونه دا ترخوي صاحب یو غزل دی د ترخوي غزل وایه د برچم حالونه ما حوله ټول کیسه کیسه شه چې غزل ولیکم څه دې وویل وژنې مې یو ځلي بیا ووایه وژنې خو مې ډېر ښه ده ستا خبرې نورې کې ګمراهان دي که چې تګ را که چې نظر او که دی مخی گمراهان دی شیفا ده خپل مرض چې د کارمل په لاس د کامونو د سیالۍ چې په کوم کام کې احساس نه وي د کامونو د سیالۍ چې په کوم کام کې احساس نه وي هر سحر یې بې خونده هر ماقام یې نامراد د کامونو د سیالۍ چې په کوم کام کې احساس نه وي هر سحر یې بې خونده هر ماقام یې نامراد دا د بری کال دی افغانانو اتنو نکړی یو بل تلاش ورکړی خوشالتیا ده او چشمو نکړی ورک شو غارتګر که څه وطن یې لوټی لوټی کړ ایشی مینونه راشئ شن دغه مینونه کړی یو بل ته په ښه نظر کتل په زړه کښې ځای ورکړئ ورک له خپل ولس د ځان ځانۍ مصیبتونه کړئ ټول مسلمانان یو د پردیو نقش به نه پرېږدو مینې او محبت شي ټول به بیا هغه کورونه کړئ لارې او ویلې د اوبخور به شیشې جوړې کړو ورکې به نیستۍ کړو او فراره به قحطونه کړو بیا به میلمانه وي بیا به میلمانه پالو سخا به وي ډوډۍ به وي بیا به د افغان ژوندي سپېڅلي ښه دودونه کړو شپې ورځې یو شان نه وي آخر به لمر راوخېږي جوړه قافله ده چشتې بیا به بیا پورته مزلونه کړو په زینو ختل د زړه رنځور ته ګران دي ماته تیټه خونه ښه ده تر برجله اوس زه ښاغلي عبدالله غمخور صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل خوږ نظم یا غزل ووایي زمنګه دا میزبانان زمنګ انصار ملګری ودلتا تاسو شیرونه او تاسو ادب ما کې چې مې واورید البته ما احساسات دومره را غوپارول چې زه ځان مجبور یم چې د شعر او شاعر متعلق تاسو خبرې وکړم د شاعر بهترین سرمایه د خپل عواطف یعنی شاعر سره لږ ساینتیست سره منطق دی تجربه ده شاعر سره عاطفه ده احساس دی او خیال دی هغه هغه شی په کار اچوي دا دا شی په کار اچوي لیکن دا د جهان د هغه د جهان نه ډېر وسیع دی او ډېر لوی دی او ډېر غټ دی او ډېر یعنې مؤثر دی دې کې هېڅ شک نشته په لحاظه د ده فرق د انسان او د حیواناتو په منځ کښې دا عواطف او دا تخیل دی او دا عاطفه ده دا زړه په اصطلاح یعنې حیوان مال دی بچه مړ که هغه څري ځي هلته ځي لیکن د انسان نه چې دغه پیشو مړ شي پرې متاثر کېږي دا عواطف دي دا تاثرات په انسان کښې شته او په انسانانو کښې دا تاثر او دا عاطفه د هر انسان نه زیاته په شاعر کښې شته په لحاظه شاعر په یو محیط کښې په یو ماحول کښې چې یو مصیبت را شي یا یو هنګامه را شي دی د دغه عادي انسان په شان ته نه متاثر کېږي دی د هغه نه زیات متاثر کېږي او دی زیات خلک متاثر کولی شي دا دنیا کې مثلا فرض کې غمونه مصیبتونه په هر چا راځي لیکن شاعر هغه چې وخت یې په مرثیې ولیکي یا یو تراژدي لیکي د قیامت پورې خلک د ځان سره جوړولی شي یعنې هغه دا تاثرات او دا تراژدیګانې داسې را ژوندۍ کولی شي او داسې خالد کولی شي ابدي کولی شي یوه دا سرمایه ده چې عاطفي سرمایه ده چې دا د شاعرانو سره ده بل د شاعر خصوصیت انقلاب دی بغاوت دی شاعر هېڅکله د اجتماع سره سم نه ځي ګورم او هر څوک چې د اجتماع سره سم تللی هغه شاعر نه دی هغه هسې نظمونه وایي هسې شپې تېروي شاعرانو همیشه د اجتماع په مقابل کښې بغاوت کړی دی همیشه په عرف عادت باندې لګېدلی دی همیشه مثال په کښې چې څه زړه لراغلي دي هغه ویلي دي انتقاد یې کړی دی ظلم ته بدویلی، حکومتونو ته بدویلی، بادشاہانو ته بدویلی، خانانو ته بدویلی، ملکانو ته بدویلی، زاہدانو ته بدویلی، مولانو ته بدویلی، چې چې تر زړه غوښتل چې ګیله کړي دا انتقاد کړي دا این دا بغاوت روح ده دا په شاعر کې شته. او دا د انقلاب روح ده، شاعر چې کله همیشه د محیط سره او د خپل مجتمع سره چې تاسو ته اجتماع معاشره او ته داسې برابر نه ځي، داسې اوږه په اوږه نه ځي. په افغانستان باندې دا غم راغی، زمونږ د شاعرانو دا دواړه شی نه راوکوزو، او په زمونږ د ملګرو او د دوستانو د پښتنو د انصارو او د شعراو دا دواړه دقې عواطف او دا دواړه د انقلابي روحیې راژوندۍ کړله. یعنی زه په دې فکر کې یم چې دا په دې انقلاب په دوره کې او د مصیبت په وخت کې چې کوم ادب کې چې دا نوی رنګ پیدا شوی دی، چې دا د افغانستان درد دی او د روس او دا د سور استعمار رټنه ده، دا دومره یو لوی یو فصل پیدا شوی دی زموږ استاد په ادب کې، د پښتو په ادب کې، د فارسي په ادب کې، دواړو کې، چې بیا درې من سړی کار وکړي او ریسرچ وکړي او راغونډې کانې دې نه ډېر لوی مهم دغه جوړېږي یو عظیم انسایکلوپیډیا ته ساتي. یعنی یو کتاب دته شاعران زه پېژنم، اول دغه خو صاحب مخامخ راستې یو خیلي صاحب جمهور شو، دا دیوانونه دې لیکلي دي تمامې زمانې د خویل د شعرونو نه د خپل د آخرې ورځې چې څه ویلي دي څه لیکلي دي هغه دیوانونه غټ دي او زیات دي او زیات موثر هم دي. داسې دا نور ملګري دي دلته مانګه واورېده، په هر یو کې یو ارزښ و، په هر یو کې یو پانډ و، په هر یو کې نقطه وه، او هغه ډېر متاثر کننده وه. دا یوازې جړا نه ده چې موږ تاسې وژړل یو قام مري یو یا مثلا جنازې ځي یو څوک سره جاړي نه، دا د انتفاع دپاره ده، دا انتفاع نسلونو د ژوندي ساتلو دپاره، د هغې د پیدا ساتلو دپاره ډېر ښه مواد دي، ډېر ښه مټریال دي چې موجود دي دهلته. نو دغه خبره ویل چې کور وسو دیوالونه پاخه شو، افغانستان د منځه لاړ، لیکن شته موږ دوه ګټې کړي دي. یوه ګټه همدا وکړله چې موږ ته یو تجربه سیاسي پاکن واړه ته زلمي ته سپینګیري ته یو نوې تجربه په سیاست کې او په جنګ کې او په خودداری کې حاصله شوله، او د بل خوانه رشته زموږ په ادب کې زموږ په روحیاتو کې یو یو یو یو حرکت پیدا شو، چې هغه حرکت موږ هم بیرته د خپل هغه زاړه معنانات او روایات چې دین دی، اسلام دی، هغه زموږ خپل زمیر دی، هغه زموږ پښتونواله ده، هغه خپل ملیت دی، هغه خپل وطن دی، هغه راته کې ډېر ژوندي کړه. په لحاظه دا ډېر دغه مجلس وخت ډېر کم دی، تاسې وخت ما زه وخت مازدیګر نږدې دی، زه به غوښتل ډېر د خبرې تاسې سره وکړم، مخصوصا زلمي شاعرانو سره، او په دې لحاظ باندې چې تاسې یو رهنمونی او رهبري د یو قوم په لاس کې لرئ، یعنې تاسې به د خپل حیثیت او مقام ته ملتفت یاست، یعنې استئ چې تاسې په کوم سټیج باندې ولاړ یاستئ، تاسې په فکر کوئ، یوازې خپل احساسات ښکاره کوئ یا خپل شوق په ځای کوئ، یو فعلي کوئ، نه داسې نه ده. ستاسې دا دا دا دا د کاڼي کرښې دي تاسې وباسئ، دا ډېر تاثیرات لري په یو محیط کې او په اجتماع کې. لازم ما غوښتل ډېرې خبرې تاسو سره وکړم، لیکن وخت هم دی، تاسې ټولو دا بیاز قدردانی کوم، او د دې مجلس دا چې ما دا انتباه واخیسته او دا زه متاثر کړم، د هغې قدر کوم، او تاسو ته خدای نه توفیق غواړم، خدای موفق لره. څوک دا د خپل وطن په ماتم کې او په غم کې او خپل وطندارانو سره په رایې کولو کې دغه کوئ کار کوئ، او یا مثلا دا زموږ انصارونه چې زموږ سره په دې همدردۍ کې اشتراک کوي، دا زموږ لپاره ډېر قدر وړ دی، او زموږ ته لوی تسلي او لوی ډاډ راکوي. نور خدای موفق لره. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا د مسلمان امتحانونو نه تیریږي، کاروان د مظلومانو د ظلمونو نه تیریږي. اوس د ښاغلي امیش خلیل صاحب نه غواړم چې د دې مشاعرې صدر وو، چې تاسو د خپل هغه تامیا وینا وړاندې کړه. خبر خو مجنون صاحب وکړي، زه به تاسو شعرونه واورم. او یو خبر ده چې زه وایم چې وی کوم، او هغه دا چې د انسان په ژوند کې ځینې داسې واقعې پیښېږي چې هغه نه هېرېدونکې وي، او چې تر څو هغه ژوندی وي نو هغه یادوي. نو زما په ژوند کې هم کومې واقعې چې پیښې شوې دي، په هغې کې د افغانانو د راتګ دا هم یو داسې پیښه ده، یو داسې واقعه ده چې نه بهیریږي خو یو حسرت چې زه خپله لرم هغه دا دی چې څنګه په کار وه نو هغسې مونږ ستاسو خدمت ونه کړی شو بهرحال اگر که تاسو د افغانستان د ازادۍ په لار کې ستاسو د وینې سره زمونږ هم څه وینې شاملې شوي دي خو هغه عمره نه دي څومره چې په کار وه ما خو راوړی څه خو چې څه مې کوم ما نه نورې کېږي زه ستا غوندې نه یم پوه شې که نه زه افغان یم ما چې څه دلته ویل غوښته هغه په جلتی کښې ما نه هغه کاغذ هېر شو بل مې راوړ خو بهر حال دا هم دغه دی بد نه دی دغه نو دا هم داسې تصور کوي چې د یو مارکي پس دغه دی دا ننداره ده که نه داسې نو دا یعنې افغانان مجاهدینو کردار پکې ښیي که نه خرپ خرپ د استقلال تورې چلیږي خرپ خرپ د استقلال تورې چلیږي په سرو وینو د دخنو نه مړیږي او ډزه ډز د ټوپکونو دندوکار دی درزه درز د الوتکو دی رالویږي او ټسه ټس دی چې ټینکونه تباه کیږي او مور شزار ستا د ټوپکه چې درزیږي ټسه ټس دی چې ټینکونه تباه کیږي او مور شزار ستا د ټوپکه چې ډزیږي د ټینکونو د لاشونو شماره نشته د ټینکونو د لاشونو شماره نشته د جازونو پر خچی دي چې بادیږي سیلابونه د سرو وینو د غلیم دي د شکست حقیقتونو کې بهیږي د غازیانو د گزار په نتیجه کې مناری دي د سرونو چې جوړیږي او په غلیم د یرغلونو په غوغا کې په غلیم د یرغلونو په غوغا کې د افغان د تورې شرنګ دی چې خوریږي د ماسکو د خواهشونو محلونه د ماسکو د خواهشونو محلونه د افغان د روح له سیوري نه لړزیږي او د ارزو په هندوکش کې کوشته کیږي د ارزو په هندوکش کې کوشته کیږي د خوبونو په تعبیر په سړندیږي او په تاوان د خپل کردار انجام ته رسي په تاوان د خپل کردار انجام ته رسي په بالشکو میندې بورې شو جړیږي درنو حاضرینو زموږ وړه خو درنه مشاعره په همدې ځای پای ته ورسېده د تاسو ټولو نه هیله ده چې یوه پیاله چای به را سره وچکې او خپل زحمت به راته وبښي تشکر وزیر صاحب تاسو دلته به راوړي صاحب مهرباني